तेरा दिल नहीं लगदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, तेरा दिल नहीं लगदा, तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा, कसम तेरी कसम, जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना, तेरी कसम जाने जाना तेरे लिए मैं दीवाना, कैसे जिए बताना, मौत भी मुझको ना, तेरे बिना दिल नहीं लगदा, मेरा दिल नहीं लगदा, मेरे है सरोना तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद तेरी कितना सताए, माही मेरा सोना सोना रब्बा मेरे है सरोना तेरे सिवा मेरा कोई ना होना, याद तेरी कितना सताए, तू ही मेरी लगदा, कैसे कहूँ कहाँ जाऊँ किसे करूँ सजदा, हाँ किसे करूँ सजदा।